Bueno, baiko 57 da finantza zerbitzuetiko eta solidarioak ematen dituen kooperatiba bat. Da, bueno, ez, gure helburua da aurrezki etikoa sustatuz, ekonomia sozial eta eraldatzaileko proiektuak finantziatzea eta bultzatzea, ez? Horretarako bi bazkide mota dauzeko 57, ez? Alde batetik dauz bazkide laguntzaileak diela modu responsablean aurrezten dabeen persona individualak, norbanakoak, hau da banka konbentzionalean diru eukin beharrean, ba, guk 57 moduko finantza editikoetako tresnak erabiltzen dituztenak, eta gero badaude zerbitzu bazkideak, ba, honek dira ja, ekonomia sozial eraldatzaileko entitateak, eta honekin alda ema, maileguak jaso, eta aurrezkia sustatu bebaiko 57 bertan.